Jutro grają w Teatrze Muzycznym Roma, więc ten skraweczek, który dziś ewentualnie wejdzie na antenę, jutro zabrzmi w pełni, bo oni się uśmiechają, są gwiazdami rocka i tak dalej. Długo włosi, acz młodzi. To jest dziwna kompilacja. Jestem dziwny, tak zwykle to jest jeden z tych lepszych tekstów barowych. Piosenka jak się będzie nazywała, Przemku? Skala. Skala. Wybrali piosenkę Skala. Antena jeszcze płonie. Raz jeszcze przedstawię na spokojnie. Przemek Paśko na gitarze i wokalu, słowa jego. Andrzej Szeremet na gitarze, Sebastian Skrzypek na perkusji, Adam Skrzypek na basie, Marek Popów na gitarze. Jutro zagrają w Teatrze Muzycznym Roma z gościnnym występem, udziałem Natalii Sikory. Za minutę będzie godzina 21. Za chwilę informacje dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Arkadiusz Ekiel, witam i zapraszam do Radio Nawigatora. Dobra informacja jest taka, że odblokowano już drogę krajową numer 52 w Andrychowie. Wciąż mogą być jednak problemy i utrudnienia na drodze krajowej numer 17 w województwie lubelskim w miejscowości Podkrasny. Odcinek Krasny Staw-Zamość, tam doszło do śmiertelnego potrącenia pieszego i wprowadzono ruch wahadłowy. Coraz mniej samochodów na polskich drogach o tej porze, ale troszeczkę trzeba zwolnić na Krajowej 50 przed Rondem w Kołbieli od strony Mińska Mazowieckiego, a na południu Polski trochę się korkuje autostrada A4 przed bramkami do poboru opłat w Balicach pod Krakowem. To wszystkie informacje dla kierowców szerokiej drogi. Bezpiecznej jazdy. Radio Nawigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 23 listopada, jest 21. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Policja ustala przyczynę porannego wypadku polskiego autokaru w Brandenburgii. 8 rannych osób musiało zostać w niemieckich szpitalach. W tym serwisie też eksperci o wynikach wyborów samorządowych i papież Franciszek o tym, co powinno być regułą życia duszpasterzy. Wciąż nie wiadomo, jaka jest przyczyna porannego wypadku polskiego autokaru w Niemczech. Pasażerowie mówią, że kierowca mógł być zmęczony i zasnąć za kierownicą. Niemiecka policja zapowiada, że ustali, co dokładnie się stało w ciągu kilku dni. Autobus, który jechał z Belgii do Polski, wypadł z trasy, zjechał w prawo, osunął się na skarpę i przewrócił. Jechało nim 68 osób, w tym dwóch kierowców. Rannych zostało 11 pasażerów, ale tylko 8 zostało w niemieckich szpitalach. Pozostałe osoby już wróciły do kraju. Organizatorem przejazdu była firma Sindbad, która wynajęła pojazd należący do firmy Star Tourist z Olsztyna. Ona zapewnia, że autokar przeszedł ostatnie badania techniczne we wrześniu tego roku, a prowadziła go doświadczona dwuosobowa załoga kierowców. Teraz w serwisie opinie politologów po wczorajszym ogłoszeniu przez PKW wyników wyborów samorządowych. Eksperci zwracają uwagę na bardzo dobry wynik PSL-u i bardzo dużą liczbę głosów nieważnych. Tych jest aż 18%. Przypomnijmy, wybory wygrał procentowo PiS, ale to Platforma Obywatelska ma więcej mandatów. Na trzecim miejscu są ludowcy, daleko w tyle SLD. Liczba głosów nieważnych na pewno wpłynęła na wypaczenie wyników wyborów, uważa Bartłomiej Biskup. Mam takie przekonanie, że wyniki sondażu Exit Poll to były właśnie odzwierciedlenie preferencji politycznych. A ponieważ było tyle tych głosów nieważnych, to wyniki samych wyborów są trochę inne. Norbert Maliszewski podkreśla, że liczba nieważnych głosów i błąd systemowy w postaci książeczki losowo faworyzowały Polskie Stronnictwo Ludowe. Wynik, czyli 24%, a powiedzmy w Exit Pollu 17%, 15%, może sugerować, że część tego sukcesu PSL-u to właśnie pomyłki wyborców. Ekspert dodaje jednak, że nie można tego policzyć, obniża to trochę zaufanie do głosowania, natomiast nie jest to powód do unieważnienia rezultatów. Bartłomiej Biskup zaznacza, że trzeba się sprawą jakoś zająć. Jest takie wrażenie, że coś tam zamieszano. Może to pobudzić jakieś pewne grupy społeczne do protestów. Prawo i Sprawiedliwość już zapowiedziało na 13 grudnia demonstrację w sprawie liczenia głosów w wyborach. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Wolontariusze mile widziani. Chodzi o tych, którzy jak zwykle w styczniu wyruszą na ulice miast i miasteczek, by zagrać w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i zbierać pieniądze na opiekę medyczną dla najmłodszych i najstarszych. O tym, co trzeba zrobić, żeby zostać wolontariuszem orkiestry Jurka Owsiaka, mówi szef jej koszalińskiego oddziału Jacek Bartkowski. Nieletni przychodzą z rodzicem, z opiekunem prawnym, natomiast osoby pełnoletnie przychodzą z dowodem osobistym i zdjęciem w formacie JPG. To jest nowość, ponieważ rejestrujemy online każdego wolontariusza fundacji. 11. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 11 stycznia, a do tej pory orkiestra zebrała i przekazała do szpitali w kraju sprzęt o wartości 590 milionów złotych. Lud Boży z niezawodnym węchem rozpoznaje dobrego pasterza, przekonywał dziś w Watykanie papież Franciszek. Mówił, że bliskość z wiernymi, troska o nich i czułość powinny być regułą życia duchownych. Podczas mszy na placu świętego Piotra papież ogłosił świętymi sześcioro błogosławionych z Włoch i Indii. Podkreślał, że nowi święci poświęcili się bez reszty w służbie najbiedniejszym i potrzebującym, pomagali chorym i ludziom starszym. To był serwis Trójki. Dziś o sporcie Michał Olszański. Dobry wieczór. To był falstart. W sobotę dopiero 9. miejsce w konkursie drużynowym. Dziś 14. miejsce Piotra Żyły i 29. Macieja Kota. Nasi skoczkowie bardzo słabo rozpoczęli sezon na skoczni w Kligenthal. Zabrakło co prawda Kamila Stocha, który z powodu kontuzji stopy nie mógł skakać, ale to nie usprawiedliwia braku formy pozostałych. Oby było lepiej za tydzień w Kusamo. Trener Łukasz Kruczek liczy na powrót swojego asa. Kostka jest opuchnięta, uniemożliwia przyjęcie po właściwej pozycji dojazdowej. Miejmy nadzieję, że do Kusamo będzie w pełni sił. Lewis Hamilton z zespołu Mercedes GP wygrał ostatni w sezonie wyścig Formuły 1 o Grand Prix Abu Zabi. Po raz drugi w karierze Brytyjczyk zdobył tytuł mistrza świata. Na drugim i trzecim miejscu finiszowały dziś dwa Williamsy prowadzone przez Felipe Massę i Valtteri Bottasa. Dwa dobre, emocjonujące mecze rozegrano dziś w Ekstraklasie. W Gdańsku Lechia zremisowała 1-1 z Jagiellonią Białystok, natomiast w Gliwicach Piast pokonał Lecha Poznań 3-2. Szwajcaria po raz pierwszy w historii zdobyła Puchar Davisa. Decydujący trzeci punkt zdobył Roger Federer, który w trzech setach pokonał Richarda Gasqueta. Szwajcarzy grali w składzie Stan Wawrinka i Roger Federer. Piłkarze ręczni Vive Tauronu Kielce pokonali we własnej hali duński Aalborg 33-26 i bez straty punktu nadal prowadzą w tabeli. W Kopenhadze Wisła Płock zremisowała 30-30 z Koldingiem. W Ekstraklasie siatkarzy niezwykle zacięte spotkanie w Gdańsku, gdzie Lotos Trefl wygrał z Asseco Resewią 3-2 w setach. W tiebreaku było 17-15. I na koniec szachy Magnus Carlsen pokonał w Soczi Hindusa Wiswanathana Ananda 6,5-4,5 i obronił tytuł szachowego mistrza świata. Jutro na wschodzie i w centrum początkowo pogodnie, dopiero później od północnego zachodu będą przemieszczały się w głąb kraju deszczowe chmury, a na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie pojawi się śnieg i deszcz ze śniegiem. Tam termometry pokażą tylko 1 stopień, w centrum 4-5, a na Dolnym Śląsku i na zachodnim wybrzeżu 7. Trójka. Program trzeci. Marcin Zaborski, dobry wieczór. Biuro Myśli Znalezionych. Żeby w ogóle zacząć myśleć, trzeba się wkurzyć, bo gdy człowiek jest zadowolony, to nie myśli. Tak mówi nasz dzisiejszy gość. Wygląda więc na to, że przed nami mało spokojny wieczór. Historyk, działacz opozycji w okresie PRL, były senator, profesor Karol Modzelewski w naszym studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zanim pozwolimy sobie na odrobinę niezadowolenia, to głos zabiorą czytelnicy pana książek. Między innymi tej ostatniej. Zajeździmy kobyłę historii, wyznania poobijanego jeźdźca. Biuro Myśli Znalezionych. Karol, ja ci gratuluję nagrody. Henryka Krzywonos. Oczekuję następnych książek w twoim życiu. Uważam, że będzie jeszcze długie i szczęśliwe. Wiesław Uchański. pomysł nie był mój. To znaczy ja oczywiście doskonale wiedziałem, że życie Karola Modzelewskiego jest opowieścią. I to taką opowieścią i z dreszczykiem, i z happy endem. No wszystko w jego życiu się zdarzało. Nie ja namówiłem zatem Karola. Myśmy o tym rozmawiali i Karol w pewnym momencie powiedział, wiesz, ja do tego pomysłu dojrzałem i zaczęło się stopniowe pisanie poszczególnych rozdziałów, które ja dostawałem. No i z tego się wyłaniała książka. Ja wiedziałem, że jest to książka znakomita. Aneta Pieniądz. Ja pisałam pracę magisterską pod kierunkiem profesora, potem profesor był promotorem mojej pracy doktorskiej. Profesor Modzelewski zawsze był obok. To jest taki towarzyszący mistrz, nie narzucający własnych interpretacji. Oczywiście krytyczny wobec sposobu interpretacji źródła, propozycji badawczych, krytyczny i potrafiący tę krytykę bardzo konstruktywnie przekazać, ale nigdy nie narzucający. On pisze o tym, jak się stawał Polakiem. To są tak bardzo trudne sprawy, że także w potocznych rozmowach na ogół się tego unika. Bo urodzony w Moskwie, w rodzinie żydowskiej, przyjeżdża do Polski nie znając polskiego i zostaje, przepraszam, strach użyć tego słowa, bo ono ma w tej chwili tak dla wielu mieszane konotacje, polskim patriotą. Karol po prostu ten swój proces dojrzewania do polskości opisał. Profesor bardzo wiele razy powtarzał, że od studentów się też wiele uczy. Ta relacja mistrz-uczeń, która tutaj rzeczywiście jest bardzo ważna, to nie jest relacja wyłącznie formalna w tym sensie, że to jest relacja taka sztywno-akademicka. To jest relacja, w której jest również miejsce na przykład na to, że my jesteśmy też ludźmi, mamy pewne problemy życiowe. No i zawsze w takich sytuacjach było wiadomo, że można przyjść do profesora i powiedzieć, że jest ciężki życiowy problem i musimy sobie z nim poradzić. I profesor z wyrozumiałością wtedy podchodził na przykład do tego, że z czymś nie zdążymy. No albo po prostu pozwalał się wygadać. Karol, dla mnie jesteś taką postacią, którą bardzo szanuję, z którą czuję się zawsze bardzo dobrze, ale też pamiętam, że jesteś człowiekiem, a nie tylko profesorem. Dla mnie profesor czy jakiś podstawowy człowiek pracujący nie ma to znaczenia. Czasem mądrość nie idzie w parze z nauką, a ty jesteś bardzo mądrym człowiekiem i to dla mnie jest najważniejsze. Nie jest ważne twoje wykształcenie. Dla mnie jesteś po prostu Karolem Modzelewskim, którego uwielbiam. I to wszystko. To na początek pozwoli pan, panie profesorze, mało akademickie pytanie. Czy lubi pan kompot z rodzynek? Kiedyś lubiłem, ale prawdę mówiąc tylko raz go piłem. To był rok 91, jeśli się nie mylę, to było w sowchozie Mamadysz, tak gdzieś 2/3 drogi z Kazani do Nabieżnych Ciulnów. Wyprawa na Ural z pana bratem i ten kompot z rodzynek to jest smak, który może się panu kojarzyć z Rosją. No z Rosją, chociaż podawała tatarka, no ale... W Rosji tak jest. No i kiedy robi pan bilans życiowych zysków i strat, to co wpisuje pan w rubryce Rosję? Bo ja wiem. Ja nie piszę takich, chociaż chciałem zrobić bilans, czyli rachunek doświadczeń, ale czy ja piszę w rubryce Rosja? Rosja jest pierwsza ojczyzna, jakby nie było. Urodzony w 1937 roku w Moskwie, w apogeum stalinowskiego terroru. I pisze pan o tej stolicy pierwszej swojej ojczyzny, że to było złe miejsce i zły czas. No naturalnie, ale ja o tym nie wiedziałem. Miał pan 17 dni, kiedy aresztowano ojca. Kiedy aresztowano mojego ojca rodzonego, biologicznego, miałem 17 dni. I w Moskwie właśnie go pan spotykał dwukrotnie. Raz jako 10-latek w 1947 roku i raz jako 18-latek w roku 1956. To pierwsze spotkanie to jest moment, w którym moim zdaniem pada okrutne pytanie, bo pada pytanie następujące. To jest twój tata. Teraz musisz sam zdecydować, czy chcesz spędzić życie w Rosji z tatą, czy wolisz wrócić z mamą do Polski. No, pamiętam ten strach, pamiętam do tej pory, bo bardzo się przestraszyłem. I gdy wraca pan po latach do tej sceny, to czuje pan tylko strach, czy też Może złość się w panu pojawia? Nie, ja się... No oczywiście, że nie powinno się dziecku zadawać takich pytań, bo po co dziecko straszyć? Wiadomo, że się przestraszy. Ale nie, złości nie czuję absolutnie. Nawet nie pamiętam, kto mnie o to zapytał. W grę wchodzi przede wszystkim albo mama, albo on. Prawda? Nie, to jest twój tata, to musiał powiedzieć ktoś inny, nie on przecież, że to twój papa. Tyle, że był pan 10-letnim dzieckiem z dość dużym bagażem doświadczeń, bo w międzyczasie był przecież leśny kurort, czyli dom dziecka gdzieś daleko na wschód od Moskwy, do którego zresztą pojechała za panem pana opiekunka. Tak, Kacia. No na pewno tam stres musiał być, bo pojechałem tam z domu, prawda? Każde dziecko w wieku 4 lat zabrane z domu i nie do przedszkola na dzień, tylko na stałe, do, tak jakby do internatu czy do czego, no nie wiem, to musi być stresujące, ale jakoś się przyzwyczaiłem. Tak. A jeśli chodzi o wychowanie, wychowanie było, to była indoktrynacja taka oczywiście małych dzieci. Powinna być internacjonalistyczna, bo dom był pod auspicjami międzynarodówki komunistycznej, ale była nacjonalistyczna. Była prawie szowinistyczna, jeśli chodzi o Niemców, na pewno szowinistyczna i wielkoruska. Także ja byłem wdrożony, można powiedzieć, we wczesnym dzieciństwie. Wtedy, kiedy się zetknąłem po raz pierwszy z pojęciem jakimś tam narodu czy przynależności narodowej, to nie o to chodzi, że dowiedziałem się, że jestem Rosjaninem, bo to z początku nic nie znaczyło dla mnie. Tam w leśnym kurorcie oczywiście zaczęło znaczyć. Ale że istnieją jakieś inne narody, też nie wiedziałem przedtem. Dowiedział się pan i zobaczył to później w Warszawie. Do Warszawy trafił pan w roku 45, w listopadzie. Czyli trafił pan do smutnego miasta. No ruiny zapamiętałem oczywiście, ale ruiny były nawet nie to, że przerażające, były fascynujące, ponieważ ruiny były, ja byłem chowany w kulcie wojny, więc ruiny były żywym świadectwem wojny. Dzieci, to jest dość straszne, ale jeżeli nie zaznają same wojny, to na ogół uważają ją za coś fascynującego i bawiłem się w wojnę w Rosji, zwłaszcza w tym leśnym kurorcie, czyli w lasach takich nad Wietługą, nad wschodnim dopływem Wołgi. No, tam się bawiłem w wojnę i w Polsce też się bawiłem w wojnę oczywiście z kolegami. I tu dotykamy już tego, co dzieje się dzisiaj. Czy to jest tak, że kiedy patrzy pan na Rosję dzisiaj w kontekście Ukrainy, rozumie pan wciąż emocje Rosjan? Tak, oczywiście. Rozumiem. To nie znaczy, że podzielam, ale rozumiem. To dla mnie to w ogóle nie jest zaskakujące, to, że Putinowi te słupki poparcia tak niebywale skoczyły po zagarnięciu Krymu i że on jest tak emocjonalnie bardzo popierany przez znaczną większość rosyjskiego społeczeństwa, w tym przez dużą część inteligencji także. Również przez wielu inteligentów zbliżonych niegdyś do dysydentyzmu. To nie jest tak, że dysydenci wszyscy są, prawda, dawni dysydenci są wszyscy przeciw Putinowi i wszyscy mają zrozumienie dla ukraińskiej potrzeby samostanowienia narodowego. Jest, myślę, tak, że Rosjanie czują się narodem zranionym przez rozpad państwa, które uważali za swoje państwo, przez katastrofę ustroju, w którym żyli, którego mogli nie lubić, a nawet nie cierpieć, ale ta katastrofa była dla nich bardzo dotkliwa. Tak jak dla nas, nie wiem, czy wszyscy państwo to pamiętają, dotkliwe były lata 89-92, mniej więcej 92-3, ponieważ był ten dość dramatyczny spadek poziomu życia i spadek poziomu pewności, zaufania do dnia jutrzejszego. U Rosjan to było znacznie głębsze. I do tego my mogliśmy sobie mówić, że jest to dolegliwe w tej chwili, ale może będzie lepiej, a w dodatku przede wszystkim mamy wolność, bośmy zrzucili z karku moskiewskie jarzmo, ale Rosjanie tego sobie nie mogli powiedzieć. Dla nich moskiewskie jarzmo to oni, czyli my sobie ich zrzuciliśmy w ich rozumieniu z karku i w ogóle wszystko, co się stało, to jest efekt, to mają rację do pewnego stopnia, efekt klęski ich ojczyzny, ich kraju w zimnej wojnie. I rozwiązania narzucone świadomie lub półświadomie przez Zachód. Także Putin, który prowadzi politykę odzyskiwania krok po kroku imperialnej pozycji Rosji, jest dla nich, no tak jak oni sami to mówią, kimś, kto podnosi się z kolan, podnosi ten kraj z kolan po klęsce. Mówił pan o inteligencji i o dysydentach. Jest takie radzieckie powiedzenie mówiące o tym, że pisarze są ustami niemego narodu. Tak. Pokazuje, jaką rolę mają do odegrania przedstawiciele inteligencji w czasie, gdy wszyscy mają zablokowane, zatkane usta. No tak właśnie było w czasach komunizmu. Zastanawiam się, jak jest dzisiaj, czy kiedy przeniesiemy się na polski grunt i spojrzymy na to, co w Polsce nazywamy inteligencją, to tu dostrzega pan misję, jakąś rolę, którą mają do odegrania przedstawiciele inteligencji? No ja bym się przy tej misji upierał, ale to jest przekonanie słabnące. Dlatego, że spora część inteligencji ma ambicje do tego, żeby wypełnić żywą treścią pewien schemat pojęciowy, który żeśmy utworzyli zaraz po upadku komunizmu, że musimy zbudować klasę średnią. Tak jak musieliśmy zbudować kapitalizm, tak musieliśmy zbudować klasę średnią. No inteligencja zapragnęła stać się tą klasą średnią, żeby proroctwo stało się zadość. Ja nie mam skłonności antyinteligenckich, ale naprawdę, ale mam wrażenie, że to nie był najlepszy pomysł, żeby mianować samych siebie klasą średnią i zapomnieć o tym postszlacheckim poczuciu misji takim. Kiedy z pana profesora słucham i czytam, co pan na ten temat pisze, to odnoszę wrażenie, że głównym zadaniem inteligencji dzisiaj jest zadbanie o to, żeby ta inteligencja była jeszcze za 20 czy 50 lat, żeby w ogóle przetrwała. No, to jest rzeczywiście trudne zadanie, dlatego że wieleśmy zrobili, żeby warunki formowania i kształcenia nowych pokoleń inteligencji pogorszyć. Mam na myśli reformy, któreśmy zrobili w szkolnictwie średnim, podstawowym, no i niestety w wyższym. To są reformy, których skutki oceniam źle i uważam, że one ograniczają dostęp nowych pokoleń znaczy obcinają im skrzydła, pozbawiają ich perspektywy, możliwości samodzielnego myślenia. To jest poczynając od szkoły, od testów, od tresury testowej, poprzez wyższe studia w systemie bolońskim, to znaczy 3 lata freblówki, kiedy trzeba do głowy wtłoczyć całą encyklopedię, którą się przedtem podawało w ciągu 5 lat, a potem 2 lata na magisterium i na seminarium, czyli na zajęcia, które mają wyrobić samodzielność myślenia. To jest za późno i za mało, te 2 lata. Nazwał to pan gdzieś kiedyś nauką opartą na kulcie liczydeł. Tak, to dotyczy, ten kult liczydeł dotyczy przede wszystkim takiej sposobu oceniania i rozliczania i finansowania nauki. To nie jest to zresztą mój pogląd, ten mój pogląd w tej sprawie nie jest odosobniony, jeżeli tak mogę się bardzo oględnie wyrazić. Jest to dość powszechny pogląd w środowisku pracowników uniwersytetu. Ale jeśli jest to dość powszechny pogląd, jeśli wielu tak myśli, to czy to środowisko naukowe jest za słabe, żeby to zmienić? Jest za słabe. Jest za słabe, tym bardziej, że te zmiany przyszły z Zachodu i pierwszym krajem zachodnim, gdzie następuje dzisiaj taki odruch wycofania się z tego modelu kształcenia w szkołach i na wyższych uczelniach, są Stany Zjednoczone. Zanim to dotrze do nas, to minie sporo czasu, bo to zawsze przychodzi z opóźnieniem. I wtedy będzie więcej takich, którzy okażą zrozumienie dla niezadowolenia nauczycieli akademickich. A na razie to nie ma takiego zrozumienia i to jest walka z ogromną, z czymś, co ma ogromną siłę inercji. Między innymi z biurokracją ministerialną, która na tych punktach buduje swoją pozycję. Więc zanim odwrót od tego systemu niewątpliwie nastąpi, ale zanim on nastąpi tak, żeby doszedł i do nas, to upłynie sporo czasu i będą poszkodowane kolejne roczniki naszej młodzieży. No, skoro inteligencja jest za słaba, żeby zająć się naprawianiem systemu szkolnictwa i nauki w Polsce, to może inteligencja powinna zająć się naprawianiem polityki? Polityka jest dla wszystkich, nie tylko dla inteligentów. Mam wrażenie, ja nie wiem, inteligentów jest w polityce dość dużo. Pół inteligentów też trochę się znajdzie. Czy to jest misja inteligencji? Ja myślę, że nasza polityka jest chora na dwa zjawiska. Na zanik społecznej aktywności i na taki syndrom zawiedzionego zaufania. Tego źródłem tego syndromu zawiedzionego zaufania jest to, co się przydarzyło wraz z wolnością, z nadejściem wolności. Tu użyję terminu, prawda? Wielkoprzemysłowej klasie robotniczej, czyli środowiskom robotniczym z wielkich zakładów pracy, tych zbudowanych lub rozbudowanych w czasach komunizmu, które przeważnie upadły w okresie transformacji, a ci ludzie znaleźli się w rozproszeniu i pozbawieni siły politycznej, ale także pozbawieni takiej, wydawało się, że niezniszczalnej w 80-81 roku, że niezniszczalna jest przede wszystkim potrzeba suwerenności. Raz zdobytej nie oddamy nigdy suwerenności psychicznej, że my decydujemy o swoim zachowaniu, o tym, co będzie w naszym zakładzie, w naszym związku, w naszym kraju. Prawda? I te ambicje się rozpadły pod ciosami stanu wojennego. Więc to ten upadek, spadek aktywności społecznej i właśnie ten syndrom zawiedzionego zaufania, to są plagi, które trapią nasze życie polityczne. Tutaj inteligencja najlepiej by zrobiła, jeśli można mówić do inteligencji jak do osoby, gdyby to postarała się zrozumieć. No to może by się przyczyniło do przynajmniej zmniejszenia wynikających z tego strat, ale żeby inteligencja sama to mogła naprawić, to mi się nie wydaje. Nie wiem, czy ta aktywność społeczna nie maleje także w obszarze polityki właśnie wśród inteligentów, wśród profesorów. O panu Jacek Kuroń mówił, że jest pan niedzielnym politykiem. Tak. A kiedy rozstawał się pan z Unią Pracy, opisał to pan po latach tak. Odszedłem i zrobiłem to z takim westchnieniem ulgi. Chciałem robić swoje, przestać się wygłupiać w polityce. Czy to nie jest tak właśnie, że profesorowie, którzy wchodzą do polityki, bardzo szybko się z niej wycofują, ustępują, zostawiają miejsca innym, być może tym półinteligentom? Pan jest, jak się prowadzi działalność społeczną na dużą skalę, to zawsze jest coś takiego jak opór materii. Muszę powiedzieć, że jak prowadziłem taką działalność w czasach Wielkiej Solidarności, to czułem, że... Nie to, że nie ma oporu materii, bo opór materii był ze strony na przykład systemu politycznego, władz państwowych, a wszystkim ze strony z zagranicy, z zewnątrz. Był kolosalny, ale miałem poczucie, że moje działania mają ogromną skuteczność. To znaczy miałem poczucie, że się realizuję. A w czasie, kiedy próbowałem zmienić w moim przekonaniu na lepsze naszą transformację, działając w Unii Pracy, to miałem poczucie bez siły raczej i dość szybko zrozumiałem, że Unia Pracy po prostu nie ma, pomijając wszystkie inne wady, błędy i tak dalej, po prostu nie ma zaplecza społecznego w postaci aktywnych środowisk, dużych, masowych środowisk, które byłyby gotowe walczyć o swoje. Znaczy tu Unia Pracy złożyła pewnego rodzaju ofertę, która nie natrafiła na wolę obrony własnego statusu. No tak bym powiedział, przez tak zwanych szarych ludzi. Więc ten brak społecznej aktywności i

po trochu i mnie w opiece swej mieć. Marcin Januszkiewicz. Biuro Myśli Znalezionych. Mariusz Obijalski, Marcin Januszkiewicz, a naszym gościem jest profesor Karol Modzelewski. Chcę panu zaproponować taką krótką podróż po polskości. Przygotowałem kilka fragmentów z różnych dzieł, z różnych okresów historycznych. Być może się pan do nich odniesie, a być może nad nimi wspólnie pomilczymy, bo to będzie jedyny możliwy komentarz. Wincenty Kadłubek w Kronice Polskiej pisał tak. Polacy nie widzą przyjemności w posiadaniu złota, lecz w rozkazywaniu tym, którzy posiadają złoto. I większą hańbą jest dać się przekupić, niż ulec w walce. Tak, to jest pochwała. To jest pochwała, no jakby to powiedzieć, kultury szlacheckiej, tylko że wtedy jeszcze nie było kultury szlacheckiej, rycerskiej, powiedzmy. Pytanie, co z tej kultury zostało do dzisiaj? Jakby pan przytoczył jakiś tekst z XVII wieku albo z XVI, można by było mówić bardziej swobodnie, bo albo jeszcze lepiej z XIX, bo nie ulega wątpliwości, że etos polskiej inteligencji, zwłaszcza w okresie międzywojennym, ale szczególnie jednak w okresie Polski Ludowej, był pewnym dziedzictwem etosu związanego z kulturą szlachecką, to znaczy z kulturą warstwy czy stanu, który stanowił siłę zbrojną i miał za zadanie bronić kraju i opiekować się w pewnym sensie. Taki był ten szlachetniejszy wymiar, teoretyczny wymiar tej kultury szlacheckiej. Praktycznie wyglądał gorzej. Narodowa biła wciąż prawica, ale tylko biła chłopa w pysk. To jest Boj Żeleński. Ale w teorii właśnie etos szlachecki nakazywał służbę i poświęcenie dla całego narodu. Cały naród w XVII wieku czy w XIX wieku jeszcze, zwłaszcza w pierwszej połowie XIX wieku, właściwie był szlachecki. Dopiero rodziło się przeświadczenie, że chłopi też powinni do niego należeć i mieszczanie. Natomiast w czasach Kadłubka wspólnota polityczna, czyli naród, to była wyłącznie rycerstwo, a właściwie wyłącznie elita polityczna, czyli wielmoże, no jakby powiedział, wielmoże i biskupi. To ten praktyczny wymiar dostrzegał chyba król Stefan Batory, bo stwierdził tak. Polacy... Węgier zresztą. Być może dlatego stwierdził to, co stwierdził. Tak. Polacy mimo męstwa naród płochy. Tak. Wytrwałości nie ma, zabawę woli niż pracę. Życie sobie niewiele ceni. Dać je w chwili zapału, poświęcić majątek, to u nich łatwo. Fantazji dużo, ale gdy się na słowa wyczerpią, do czynu ochoty i sił brak. No ładne to jest. Pokusa, żeby to odnieść do współczesności, jest oczywista, to każdy widzi, ale ja bym się wzbraniał. To już nie o to chodzi, że Batory Węgier, tylko o to chodzi, że to jest jednak czas historycznie bardzo odległy i kulturowo odległy od nas i mimo podobieństwa tych słów, które do nas przemawiają tak jakby dzisiaj ktoś je napisał albo powiedział, bo takie mamy wrażenie. Czyli to jest aktualne w naszych oczach i w naszych uszach. Ale ja bym przed tym wrażeniem aktualności przestrzegał, ponieważ wiem, że tamta kultura była odmienna od naszej i choć są elementy pozornie lub faktycznie zbieżne, dzięki którym możemy tamtą kulturę rozumieć, to ona jest w bardzo istotnych wartościach i wzorach różna od tego, w czym my dzisiaj żyjemy. Więc ostrożnie, ostrożnie z tą aktualnością. No i posuwając się do przodu w kalendarzu, jeszcze Stefan Żeromski w roku 1909. My Polacy lubimy żyć cieniami kłamstwa i prawdy. Jest to nasz system filozoficzny, nasza narodowa mądrość stanu. że Romski dla mnie jest postacią bardzo sympatyczną, ale jego język jest dla mnie, nie chcę powiedzieć, że językiem obcym, bo to jest polszczyzna, ale to jest taka polszczyzna, w której ja się nie odnajduję. Także niech mnie pan zwolni od tej odpowiedzi. Bardzo cenię Romskiego, ale nie wiem, czy ja bardzo lubię go czytać. To możemy się umówić, że tutaj zwolnię pana z odpowiedzi, ale nie zwolnię z odpowiedzi na kolejne pytania. Pytania, które przygotowali nasi goście. A, bardzo proszę. Na początek działaczka opozycji w PRL-u, sygnatariuszka porozumień sierpniowych, Henryka Krzywonos. Karol, kiedy my żeśmy się poznali? Kiedy był pierwszy raz, kiedy żeśmy ze sobą rozmawiali? Ja tego nie pamiętam, a ty? Ja pamiętam. Ale ja mam pamięć jak słoń, mówi Michnik o mnie, tak. Ja pamiętam, to było we wrześniu, bo wydaje mi się, że w sierpniu byłem tylko jeden dzień w Stoczni Gdańskiej i prawie pewien jestem, żeśmy się wtedy nie widzieli. Natomiast z całą pewnością, żeśmy się spotkali we wrześniu, 17 chyba, może 18 września 1980 roku, kiedy był zjazd międzyzakładowych komitetów założycielskich z całego kraju i który był właściwie zjazdem założycielskim ogólnopolskiej Solidarności. I ja byłem wtedy przewodniczącym delegacji wrocławskiej. I tam sytuacja była taka, że dwa różne środowiska wśród gospodarzy, to jest wśród gdańszczan, były tej ogólnopolskiej strukturze przeciwne. Znaczy uważały, że trzeba, że każdy region ma stworzyć osobny związek. Potem ewentualnie możemy się dogadywać. I to nam się wydawało okropne zupełnie, bo wszyscy ci z prowincji związkowej, czyli z Warszawy, z Wrocławia, z Krakowa i tak dalej, to się bali, że jak nie będziemy razem z Gdańskiem, nie będziemy jedną całością, to nas po prostu wyduszą pojedynczo. Więc chodziłem do różnych ludzi i poszedłem między innymi na spotkanie z tymi MKS-owcami i tam była Henia Krzywonos. Wtedy ją poznałem i Henia nam sprzyjała. Można powiedzieć, że u niej znaleźliśmy zrozumienie. Wśród doradców MKS-u gdańskiego, to może trzeba powiedzieć, bo to nie pasuje do dzisiejszych schematów, zrozumienie znaleźliśmy u Lecha Kaczyńskiego, ale to nie dawało jeszcze przebicia, tylko trzeba było na sali plenarnej tych obrad przebić to wystąpieniami. Wystąpienie Jana Olszewskiego też nie bardzo pasuje schematu, a następnie moje zmieniły atmosferę, że tak powiem, to znaczy pozwoliły ujawnić się tej powszechnie przez przybyszy z kraju odczuwanej potrzeby, czy nawet konieczności stworzenia jednego ogólnopolskiego związku i wtedy zaproponowałem też nazwę tego związku. Więc wtedy widziałem się z Henią w momencie bardzo ważnym, pierwszy raz. I wtedy Lech Wałęsa przyjął tę inspirację, żeby związek nazywał się Lech Solidarność. Wałęsa, to było bardzo charakterystyczne, chociaż ja go pierwszy raz właściwie, nie, drugi raz widziałem, bo byliśmy kilka dni wcześniej, widziałem go pierwszy raz. Wyjął mi mikrofon z ręki i powiedział, tak, musimy zrobić. To znaczy, krótko mówiąc, zrobił zwrot o 180 stopni, zobaczył nastroje sali i zostawił na lodzie i doradców swoich, i swoich kolegów z prezydium i powiedział, tak trzeba zrobić, idziemy na górę, przewodniczący delegacji, i podpisujemy wspólnie wspólną deklarację i opracujemy wspólny statut. I będzie to Związek Solidarność, choć on sam podobno chciał, żeby to był NSZZ Monopol. Nie. To jest złośliwy żart. Legenda i mit, rozumiem. Lech Wałęsa oczywiście nie był abstynentem, ale do tego stopnia to nie. Zmieniamy teraz środowisko ze związkowego na akademickie. Przed nami pytanie od autorki wypromowanej przez pana pracy doktorskiej, doktor habilitowana, Aneta Pieniądz. A, moje dziecko, tak. A ja chciałam zapytać o to, jaką rolę odegrała nauka w doświadczeniu więziennym. Profesor swoje prace naukowe przygotowywał w więzieniu. Jestem bardzo ciekawa, jakie miejsce zajmowała ta praca naukowa, czy ona pomagała przetrwać, czy ona jakoś porządkowała to życie więzienne. Także gdyby pan profesor zechciał powiedzieć o tym, jak to jest być naukowcem w więzieniu. A, no, moje dziecko i od razu dobre pytanie, tak. Wreszcie jakieś dobre pytanie w programie. Nie, no wszystkie pytania są dobre, nieprawda, wszystkie są dobre. Po pierwsze, ja starałem się oczywiście coś robić, co by miało jakiś związek z pracą naukową czy z pracą intelektualną. Za każdym razem, jak byłem w więzieniu, to nie zawsze było łatwe. W latach 65-67, kiedy siedziałem pierwszy raz na Mokotowie i w Barczewie, no warunków nie było, bo warunki więzienne, jak jest cela, w której jest, są cztery prycze, to znaczy dwie dwupiętrowe, cela ma 9 metrów kwadratowych i jest tam sześciu facetów, dwóch śpi na siennikach na podłodze, a czterech śpi na pryczach tych właśnie. I jest w dodatku głośnik w więzieniu karnym, bo w śledczym nie ma głośnika, ale w karnym jest głośnik, który gra non-stop. I nie można usłyszeć własnych myśli nawet. Ci ludzie nie chcą słyszeć własnych myśli. To dla nich ten głośnik jest jak wybawienie albo jak narkotyk, który odgradza ich od więziennej rzeczywistości, od czarnych myśli o losie, jaki ich spotkał. Znacznie lepiej było w Wołowie, bo tam bała się mnie, ja już byłem bardzo głośny. I ponieważ propaganda marcowa tłukła moje nazwisko, że to ja zbuntowałem studentów w całej Polsce razem z Kuroniem i z Michnikiem, to od razu na dzień dobry miałem tak zwane przody, jak to się mówi w gwarze więziennej, czyli byłem ktoś. I bali się, że ja mogę wywołać bunt po prostu. To nie było mi w głowie, bo nie, moim zamiarem nie było wywoływanie buntów w więzieniach. Ale no, bali się mnie bardzo, to była czynnik był bardzo pozytywny, bo ja się bałem tego więzienia, miało fatalną reputację. Jak się dowiedziałem, że jadę do Wołowa, to mnie strach obleciał, ale od razu się przestałem bać, jak zobaczyłem, że oni się mnie bają i namawiają mnie, żebym został w pojedynce. W tej pojedynce były warunki. No i było idealnie, dlatego że te książki, które pozwolili mi przysłać, to były książki, które dawały mi zajęcie na długo. Ajdukiewicz, Ossowski, no, Kołakowski. Ale to nie była praca, moja praca naukowa, to znaczy ja się tam nie zajmowałem średniowieczem, chociaż to mi się przydawało. Natomiast zajmowałem się średniowieczem za trzecim razem. Na dobrą sprawę to w latach 82-83, to znaczy odkąd skończył się rok internowania, i w grudniu 82 roku przewieziono mnie, zamiast wypuścić na wolność, razem z sześcioma innymi członkami Komisji Krajowej, przewieziono mnie do więzienia na Mokotów i wytoczono nam śledztwo o zamach na ustrój. Tam już nie było żadnych głośników przywiozłem z Białołęki, czyli z ośrodka internowania, gdzie warunki były znacznie luźniejsze. Było wolno przysyłać różne rzeczy i przysłano mi, bo ja wiem, z 15 czy 20 najpotrzebniejszych książek do pracy i przede wszystkim materiały rękopiśmienne przeze mnie zebrane do książki Chłopi w społeczeństwie polskim i ja, mając te instrumenty oraz takie bloki do pisania w kratkę i długopis, napisałem tę książkę, zamówioną zresztą przez Instytut Historii PAN, w ciągu niespełna roku. Muszę powiedzieć, że taka separacja sprzyja skupieniu na pracy intelektualnej, dlatego że to jest sposób na więzienie. Dlaczego to jest sposób na więzienie? Bo więzienie jest pozbawione jednego wymiaru, jednego z czterech wymiarów niezbędnych człowiekowi do życia. To znaczy szerokość, długość i wysokość to są te wymiary fizyczne, ale czwarty wymiar to jest czas. Czwartego wymiaru, czyli czasu w więzieniu w ogóle nie ma, on nie istnieje, ponieważ wszystko się toczy w kółko tak samo z dnia na dzień. Człowiek nic nie robi samodzielnie, wszystko robi to, co mu każą i nie ma żadnej aktywności twórczej, aktywności celowej. Otóż pisanie, czy w ogóle praca naukowa, robienie pracy naukowej w więzieniu daje uwolnienie od tego, od braku tego czwartego wymiaru. Odzyskuje się ten czwarty wymiar. To, co ja robię, ma cel, jest działalnością celową i ma sens. Czyli to jest nie namiastka wolności, tylko coś z wolności, coś istotnego z wolności. Pewnie niektórzy naukowcy, którzy zmagają się z czasem dzisiaj, rozmarzyli się słuchając pana profesora, zaczęli myśleć nawet, jak to zrobić, żeby napisać książkę w rok. Nie polecamy, nie doradzamy. No też nie polecam, ale było nas kilku kolegów, którym powierzono, bo to była... Miała być taka seria. Jeden tom, jedna epoka. A ja miałem napisać pierwszy tom. No i ja tylko napisałem, bo tylko mnie posadzili. Prezes wydawnictwa Iskry, dr Wiesław Uchański. Wielokrotnie w naszych rozmowach bardzo prywatnych mówiłeś i nie kryłeś przede mną swojej miłości do psów. Chcę cię zapytać, czy zamierzasz sobie kupić psa? Jeżeli już to wziąć. Poza tym pies, psa powinien Pan Bóg człowiekowi darować. Tak powiedział kiedyś taki żebrak w Paryżu. Oczywiście już w czasach wolnej Polski, jak mogłem tam pojechać spokojnie. I na bulwarze Saint-Germain siedział taki w kożuchu, dobrze ubrany żebrak. Na takim fantastycznym flecie prostym, przez siebie chyba wystrugonym, drewnianym grał. Obok niego leżał cudnej urody, dosyć duży, taki płowy pies. I ja go zapytałem, skąd wziął tego pięknego psa. On mi powiedział, dobry Bóg mi go darował. Więc trzeba może poczekać, aż dobry Bóg mnie postawi w sytuacji bez wyjścia i podaruje mi psa. Bo my za dużo jeździmy na razie i pies nie może zostawać sam. Chciałbym być między ludźmi, z którymi można sobie pogadać. Tak pan kiedyś powiedział i niech te słowa będą zachętą i zaproszeniem dla naszych słuchaczy zebranych w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zaproszeniem do rozmowy z profesorem Karolem Modzelewskim. Biuro Myśli Znalezionych. Kłaniam się panie profesorze. Chciałem zapytać, dlaczego pana zdaniem elity, które wykształciły się i które przebudowywały Polskę po 1989 roku, nie wykształciły takiego stowarzyszenia wyższej szlachetności. Mam tu na myśli porównanie z Towarzystwem Cyncynatów w Stanach Zjednoczonych, które powstało w czasie odzyskiwania, w czasie uzyskiwania niepodległości przez Stany Zjednoczone. Przypomnę, że Tadeusz Kościuszko był członkiem tego towarzystwa, a postawa pewnej szlachetności nie była lansowana w żaden inny sposób, przynajmniej tak mi się wydaje, po 1989 roku. Może tutaj jest pewną taką przekorą. Powiem, że pan byłby świetnym przewodniczącym takiego stowarzyszenia. Dziękuję bardzo. Z swoją umiejętnością wycofania się i skromności. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja bym się pewnie krępował, gdybym miał zostać przewodniczącym takiego stowarzyszenia i o takiej nazwie w dodatku, ale takie stowarzyszenie, była taka próba chyba w Polsce Ludowej, za komuny. Było takie mianowicie Towarzystwo Kultury Moralnej. To z nazwy jest coś bliskiego temu, o czym pan wspomina i to było bardzo nie bez przyczyny, słusznie, że tak powiem, w tym sensie słusznie, że nie bez przyczyny, było tropione przez bezpiekę. Ale generalnie taki typ inicjatyw byłby charakterystyczny dla inteligencji, która ma poczucie misji nadal. To znaczy poczucie misji i w tym sensie, w tym poczuciu misji byłaby spadkobiercą etosu rycerskiego. To już teraz użyję nie terminu kultura szlachecka, chociaż też można, ale etosu rycerskiego jest to tytuł książki Marii Osowskiej, profesor Marii Osowskiej, której bardzo zależało. Ona by pewnie i Stanisław Osowski także i wielu znakomitych mistrzów, których ja pamiętam z tamtych czasów, które były czasami komuny, ale między rokiem 56 a 68 był to czas bezprzykładnego być może rozkwitu polskiej humanistyki, może nawet kondycji moralnej, takiego poczucia misji właśnie, poczucia misji w tych środowiskach intelektualnych. A teraz tego brakuje nam, rzeczywiście uważam, że tego nam brakuje, żeby to powróciło, bo być może mogłoby powrócić, to trzeba pewnego wstrząsu psychicznego. Ja nie wiem, czy ja życzę sobie, państwu wszystkim, nam wszystkim w Polsce wstrząsu, ale wstrząs ma to dobrego do siebie, że właśnie takie inicjatywy wyzwala. Na razie nie widzę po temu klimatu. Dobry wieczór. Jestem z pokolenia podobnego jak pan, jestem trochę młodszy, ale czasy, które pan opisywał w książce, to jest moje życie. Więc za młodu słyszałem, że pan był oskarżany o trockizm. Ciekaw jestem, jaki jest pana prawdziwy stosunek do Trockiego i do jego dorobku. Trockiego trzeba traktować jako postać historyczną. Był jednym z najbardziej nieszablonowych, a tam było wśród bolszewików w pierwszej generacji bolszewickiej. Było dużo nieszablonowych postaci, ale Trocki się wyróżniał pod tym względem. Był, moim zdaniem, miał usposobienie ekstremistyczne, to znaczy bywał skłonny do skrajności, zarówno w czasach, gdy chciał militaryzować związki zawodowe i państwo, jak i w czasach, gdy krytykował stalinowską dyktaturę i gdy już po banicji ze Związku Radzieckiego poddał takiej marksistowskiej krytyce system sowiecki i głosił potrzebę politycznej rewolucji, która przywróci temu systemowi jego pierwotny właśnie taki ludowy, właściwie proletariacki charakter. No, nie wydaje mi się, żeby postać, tak jak nie byłbym skłonny do tego, żeby oceniać albo naśladować Kazimierza Wielkiego, albo wspomnianego już Stefana Batorego, tak bym nie był skłonny naśladować, czy też polecać do naśladowania Lwa Trockiego. Nazywam się Włodzimierz Brodniak, jestem socjologiem i mam takie do szanownego profesora pytanie. Przejdziemy od tego biednego Trockiego, którego siekierą zamordowali, do dzisiejszych czasów. Mnie interesuje, nawet w instytucie żeśmy dzisiaj dyskutowali, dlaczego w tej chwili nasza cudowna młodzież, może tak wychowana w tych prywatnych szkołach, głosuje na nową prawicę, tam na Korwin-Mikke, na PiS. I to nas zastanawialiśmy się, skąd się ten fenomen bierze, że nasza cudowna młodzież albo wyjeżdża za granicę, albo interesuje się nową prawicą. O, nie może pan jakiegoś przyjemniejszego pytania? Mnie to nawet nie umiem znaleźć odpowiedniego słowa. Gorszy, martwi, no i chyba brzydzi trochę. Nie powinienem tak mówić, ja wiem, no ale to jest najgorsza recenzja, jaką możemy wystawić sobie same i naszej edukacji, bo to, że młodzi ludzie u nas się na coś takiego złapali, to przechodzi moje pojęcie, rzeczywiście. Dlaczego? Bo im się, no nie wiem, prawdę mówiąc, nie wiem, to jest tak egzotyczne dla mnie, ta formacja i ta popularność wśród części młodzieży. Prawdopodobnie to jest młodzież, która jest sfrustrowana, bo zwykle tego typu radykalizmu zawsze są na jakichś frustracjach budowane. Więc może jest sfrustrowana i uważa, że jakby był taki dziki, brutalny superliberalizm, to oni by się wtedy nie byliby w sytuacji ludzi marginesu, w jakiej są w tej chwili, tylko może by się wybili, bo byliby tymi najlepszymi, ponieważ o sobie samych mają dobre mniemanie, sądząc po wyborze politycznym, jakiego dokonali, jest to mniemanie przesadne. Tyle tylko mogę powiedzieć. Do młodych pan się zwraca w swojej książce, w finale tej książki autobiograficznej, ale ma pan świadomość, że to jest głos wołającego na puszczy. To znaczy? Ci młodzi muszą swoje guzy ponabijać sobie sami, ale i nie posłuchają. Ja to wiem, ja to zresztą mówię. Mówię, że muszą. Ja ich wcale nie próbuję od tego odwodzić, bo to zresztą by była beznadziejny wysiłek. Więc nie próbuję ich od tego odwodzić, nie posłuchają mnie na pewno, a tylko No nic im nie powiedziałem, prócz szczęść Boże, no ale, ale odsłoniłem odrobinkę swojego własnego sceptycyzmu, zwracając się do nich, i to tylko tyle. A podobno historia jest nauczycielką życia. Ja w to nie wierzę. Być może nie historycy wierzą, ja nie wierzę. Znaczy, to jest stare rzymskie porzekadło, które oznaczało, że historia, czyli dzieje przodków, są źródłem nauk moralnych, ponieważ ta nauczycielka życia nie miała nam tłumaczyć, jaka rzeczywistość jest, tylko miała nam pokazywać wzorce do naśladowania. Więc na szczęście od tego czasu historia podjęła wiele zupełnie innych zadań i zdarza się, oczywiście zdarzają się historycy, którzy chcą umoralniać swoich współczesnych, ale ja się do nich nie zapisuję. Profesor Karol Modzelewski był naszym gościem. Bardzo dziękujemy.